Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 30 dzień marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W reakcji na weto prezydenta do nowelizacji prawa farmaceutycznego rząd zrealizuje plan B. W kościołach święcenie wielkanocnych pokarmów, tradycja sięga XIV wieku. Najbliższej nocy pośpimy krócej, zmienia się czas z zimowego na letni. Wdrażamy plan B, zapowiada premier. To reakcja szefa rządu na prezydenckie weto do nowelizacji prawa farmaceutycznego umożliwiającej dostęp bez recepty do tabletki dzień po dla osób powyżej 15 lat. Prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet, ocenił Donald Tusk. Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda zawetował ustawę, ponieważ wsłuchał się w głos rodziców. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała wcześniej, że w razie weta prezydenta pigułkę dzień po wypisze farmaceuta. Będzie dostępna od maja, zmiany zostaną wprowadzone rozporządzeniem. Wiklinowy koszyk, w nim jaja, chleb, masło, sól i woda. Tak przygotowane pokarmy w Wielką Sobotę święci się w kościołach. Jutro znajdą się na stołach podczas śniadania wielkanocnego. Święconka jest dla katolików symbolem nowego życia, mówi liturgista ksiądz Mateusz Kielarski. Chrystus przynosi ogromną nowość zmartwychwstając. To też się wpisuje w kontekst całego roku, jeżeli chodzi o wiosnę, kiedy idziemy ze święconką w Wielką Sobotę, aby poświęcić te pokarmy, to my mijamy przyrodę, która się budzi, która jakby sygnalizuje. My również zmartwychwstajemy z Nim. On jest tym, który nas dynamizuje do tego. Że jest ważne, żeby odkrywać w tych symbolach, tych świąt też tą dynamikę. Zwyczaj święcenia pokarmów w Polsce znany jest od XIV wieku. Polskie linie kolejowe gotowe na święta. W razie awarii mamy pociągi do naprawy sieci trakcyjnej i dodatkowe lokomotywy, mówi Magdalena Janus z Polskich Linii Kolejowych. W gotowości są 182 zespoły szybkiego usuwania awarii oraz 16 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Przygotowanych jest 66 pociągów sieciowych, które mogą być natychmiastowo wykorzystane w przypadku wystąpienia usterki sieci trakcyjnej. Na wypadek awarii zapewniono również lokomotywy osłonowe. Na dworcach, stacjach i w pociągach. Do 1 kwietnia nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać prawie 3000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, wspieranych przez Policję i Straż Graniczną. To już najbliższej nocy. Zmiana czasu z zimowego na letni. Należy przestawić zegarki o godzinę do przodu z drugiej na trzecią. To oznacza, że będziemy spać godzinę krócej. Natomiast czekają nas dłuższe i jasne popołudnia. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. W Wielki Piątek uwijali się pod siatką i koszem. W Plus Lidze Panów Star w Nysie 3-2 pokonała Projekt Warszawa. Zaksa w Kędzierzynie Koźlu 1-3 uległa Ślepskowi Suwałki. To wczoraj, a dziś szlagier na Górnym Śląsku. Mistrz kraju Jastrzębski Węgiel gra z wiceliderem tabeli Aluronem Wartą Zawiercie. Jakiego meczu możemy się spodziewać, podpowiada trener gości Michał Winiarski. Myślę, że na pewno mecz, który będzie stał na wysokim poziomie. Mecz, w którym spotkają się drużyny grające bardzo dobrą siatkówkę. Mieliśmy okazję już dwa razy mierzyć się z zespołem Jastrzębskiego Węgla i za każdym razem te mecze były bardzo wyrównane i bardzo emocjonujące. Mecz w Jastrzębiu Zdroju o 14.45, od 16.00 początek niemałych emocji w Łodzi. Derbowe spotkanie UKS-u i Grota Budowlanych zdecyduje, która z tych drużyn awansuje do półfinału Tauron Ligi Siatkarek. W rywalizacji do dwóch wygranych mamy remis po jeden, gospodarzem potyczki UKS. Pod rzeczonym koszem wczoraj też dwa mecze. GTK Gliwice 100-105 przegrało z Legią Warszawa, a Riva Polski Cukier Toruń 79-89 uległa MKS-owi Dąbrowa Górnicza. Dziś sporo piłki. W PKO Ekstraklasie 4 spotkania. Już od 12.30 Rakowa z Ruchem, od 15.00 Jagiellonii z UKS-em, od 17.30 Piasta ze Śląskiem i na zakończenie nokturnowy mecz Pogoni z Krakowią od 20.00. Godzinę wcześniej początek kobiecego finału w prestiżowym tenisowym tysięczniku w Miami. Wczoraj poznaliśmy finalistów w turnieju panów. Furorę w Miami robi Bułgar Grigor Dimitrov, który po bardzo wyrównanym meczu wcześniej minimalnie pokonał naszego Huberta Hurkacza. Następnie sensacyjnie wyeliminował turniejową jedynkę Hiszpana Carlosa Alcaraza. Przed starciem z Niemcem Aleksandrem Zveriewem serdecznie uściskał się z Serena Williams. To przyniosło mu szczęście. Gra Dimitrova była oklaskiwana przez kibiców. To była znakomita jakość tenisa. Potrafię wierzyć teraz w siebie jak nigdy wcześniej. Poza tym mój team konsekwentnie pracuje nade mną i kieruje mnie w dobrą stronę. Mówił po meczu Bułgar. W pierwszym piątkowym półfinale na kort wyszli Włoch Jannik Sinner i Daniil Medvedev. To była powtórka finału sprzed roku. Obserwatorów spotkania zaskoczył jednostronny jego przebieg. Będący w znakomitej dyspozycji Włoch w 69 minut wygrał 6-1, 6-2 i zrewanżował się za porażkę, do której doszło 12 miesięcy temu. Co ciekawe, Sinner trzeci raz jest na Florydzie w finale i jeszcze nigdy tutaj nie wygrał. Dzisiaj wielki finał kobiet. O $1 100 000 zagrają Amerykanka Danielle Collins i pochodząca z Kazachstanu Jelena Rybakina. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce Jan Pachlowski. Te serdeczności Grigora Dimitrova i Seriny Williams nieprzypadkowe. Kiedyś byli parą. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie w pojedynkę zaprezentuje po 17:00 Dariusz Urbanowicz. Będzie ciepło i pogodnie i to w całym kraju, zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk. Dużo słońca, temperatury maksymalne od 18-17 stopni nad morzem, około 22 stopni w centrum, a najcieplej będzie na południu kraju do 25 stopni. Za dobrą pogodę odpowiadają masy ciepłego powietrza, które napływają do Polski z południa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry Państwa i moimi gośćmi dziś w Śniadaniu w Trójce są Magdalena Biejat, Lewica Razem. Dzień dobry Pani Senator. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry. Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Przemysław Wipler, Konfederacja. Dzień dobry, witam serdecznie. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Wielka Sobota, nastrój świąteczny. I teraz tak szczerze, czy przy wielkanocnym stole w Państwa domach rozmawia się o polityce, czy jakieś takie bardziej lekkostrawne tematy są poruszane? To może Pani Senator. W moim domu staramy się nie rozmawiać o polityce przy wielkanocnym stole, bo rozmawiamy o niej nieustająco. Ja mam też to szczęście, że w mojej rodzinie raczej zgadzamy się światopoglądowo, więc nie ma też specjalnych sporów. Także święta raczej są czasem spokoju, wyciszenia i spędzenia miło czasu z rodziną. Pani poseł Katarzyna Piekarska. A to jest różnie, ponieważ ja zawsze jeżdżę po rodzinie i to też jest taka zawsze fajna okazja do zobaczenia się, do spotkań z bliskimi, ale pewnie od tej polityki się nie ucieknie, ale trochę na takiej innej zasadzie, bo często jestem pytana, a jaki jest ten, a jaka jest tamta, a czy oni są sympatyczni. Bardziej takie powiedziałabym, takie ciekawostki z tej kuchni politycznej, ale nigdy na pewno się nie kłócimy, no bo to jest świąteczny stół i świąteczne rozmowy, także no ja się zawsze staram, żeby było po prostu fajnie, sympatycznie i rodzinnie. To jutro pani będzie miała wiele do opowiadania, czy sympatyczne były osoby, które tutaj w studiu były, no i że kawa nam się wylała, to też można powiedzieć. I sok, tak. A u pana ministra? No ja dzisiaj, żeby przyjechać do studia, pani redaktor, szanowni państwo, musiałem odpuścić wartę przy grobie pańskim jako strażak ochotnik i na przykład w naszym środowisku strażackim zawsze śmigus dyngus jest takim wyjątkowym dniem, bo razem z druhami z mojej jednostki objeżdżamy naszą miejscowość, spotykamy się z mieszkańcami, składamy życzenia i wiadomo, że są ludzie o różnych poglądach. Tych tematów politycznych, społecznych nie da się uniknąć, ale pamiętajmy, że święta to czas wyciszenia, budowania zgody, nie tylko w narodzie, ale też w naszych rodzinach i nawet jak się różnimy w poglądach, starajmy się z tych wszystkich spraw wspólny mianownik, jakiś kompromis osiągnąć. U pana posła to na pewno w wyborach samorządowych będzie mowa, pan Przemysław Wipler? Tak, no z uwagi na to, że ja kandyduję na prezydenta Warszawy, ale też moja najstarsza córka, która skończyła w tym roku 18 lat, też startuje w tych wyborach, więc mamy taką tam podwójną, można powiedzieć. To jest pierwszy raz tak, że w rodzinie nie tylko ja gdzieś tam startuję, kandyduję, ale można powiedzieć, mamy rodzinę, w której są różne poglądy polityczne. Mój tata kocha Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle jest wielkim, wielkim fanem i w ogóle no, moja mama wprost przeciwnie. Proszę pozdrowić na to. To pan Jarosław Sellin. Muszę powiedzieć, że no, ten moment, po którym ja wróciłem jakoś do polityki, no to pewnie będzie tej polityki w domu dużo więcej niż przez ostatnich tam 8 lat, ale u nas w domu, to można powiedzieć, to faktycznie przede wszystkim jednak to jest czas, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje u nas wszystkich, bo to jest moment, w którym się zjeżdżamy rodziną i spotykamy się razem. Razem jesteśmy po prostu i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A to będzie czas przy tak pięknej pogodzie, też pewnie spacerów rodzinnych, rozmów o wszystkim innym. No właśnie te wspaniałe święta, że rodzinne. Czy u pana posła Jarosława Sellina jest ktoś, kto kocha dla odmiany Konfederację? Nie rozpoznałem takiej osoby. Tutaj to może Koalicja Obywatelska. Tutaj można powiedzieć, jedność jest podobna, ale w inną stronę, jak mówiła pani marszałek Biejat. Natomiast powiem tak, gdybym nie rozumiał polityki tradycyjnie, czyli że jest to działanie na rzecz dobra wspólnego, roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, nie byłbym politykiem i nie zajmowałbym się polityką. A jeśli tak ją rozumiem i tak ją definiuję, nie ma niczego zdrożnego w tym, żeby nawet przy świątecznym stole o tak ważnych sprawach rozmawiać. Więc to się w mojej rodzinie zdarza. Tym bardziej, że ja rozumiem politykę tak, że nawet jakbym spotkał przy stole świątecznym kogoś o odmiennych poglądach, to z pełnym szacunkiem dla niego, bo ja tak staram się politykę uprawiać. Pan Stanisław Żaren, u pana w domu o historii mowa, czy o polityce przy stole? To trochę zależy. Myślę, że ten czas świąteczny to przede wszystkim dla mojej rodziny przeżycie religijne i duchowe, więc polityka czy sprawy publiczne, historia nie jest na pierwszym tle i pierwszym planie, ale oczywiście rozmowy o sprawach publicznych, które wszystkich nas, obywateli, dotykają, dotyczą. To jest coś moim zdaniem naturalnego, szczególnie gdy właśnie, jak pan poseł Wipler wspominał, te święta z racji pogody to też okazja do tego, żeby pójść gdzieś na spacer czy zrobić coś wspólnie przez dłuższy czas, więc na pewno takie rozmowy też zapewne będą i tutaj nie widzę także nic zdrożnego i ten czas świąteczny to jest oczywiste, że jest czas poszukiwania różnych wspólnych chwil, wspólnych wartości, ale też rozmowy o sprawach ważnych i poważnych, które w nas wszystkich siedzą, więc rzeczywiście święta to jest okazja też, żeby rozmawiać o tym, co dotyczy spraw państwowych, publicznych. A ja muszę powiedzieć, że ja zdawałam maturę z historii właśnie u taty pana ministra, także bardzo miło to wspomnieć. A przyzna się pani poseł, co pani dostała? Ja dostałam piątkę, bardzo lubiłam historię, ale też muszę powiedzieć, że pan profesor był bardzo lubiany przez młodzież jako dobry nauczyciel, który potrafił zachęcić do nauki historii i był sprawiedliwy. Tata też lubił swoich uczniów i studentów teraz też, więc to jest taka przyjaźń i sympatia w dwie strony. Pani poseł też się pozytywnie wypowiadał i to też od taty bardzo wiem właśnie o tym, że państwo się znają nie tylko z polityki. Czy ja mogę w związku ze świąteczną atmosferą jeszcze jeden gest wykonać, pani redaktor? Bo nie wiem, czy ktoś to zrobił, ale myślę, że to będzie nie tylko w moim imieniu. Chciałem po prostu podziękować pani redaktor Beacie Michniewicz za kilkanaście lat prowadzenia tej audycji Śniadanie w Trójce i rozmów porannych, rozmów porannych w Trójce, bo wiadomo, że tej obowiązki się w Polskim Radio moim zdaniem niestety zakończyły, a nie wiem, czy ktoś takie podziękowania na publicznej antenie w audycji, w którą tyle lat prowadziła, wykonał. Więc bardzo chciałem pani Beacie Michniewicz nie tylko w swoim, jak sądzę, imieniu podziękować. Przyłączamy się do tych podziękowań. Tak jest. A skoro jesteśmy usprawiedliwieni i o polityce możemy w świątecznym nastroju rozmawiać, wczoraj prezydent Andrzej Duda zawetował pigułkę dzień po. Kilkakrotnie wcześniej zapowiadał, że jest przeciw, ale posłanki lewicy, które blisko dwie godziny rozmawiały z prezydentem, rozbudziły takie mikro nadzieje, że być może prezydent przychyli się do apelu kobiet z koalicji rządzącej. I to jeden ze 100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej. Minister zdrowia zapowiedziała, że w przypadku, już wcześniej, że w przypadku prezydenckiego weta zastosuje plan B i tutaj będzie w grę wejdzie recepta farmaceutyczna. No i pytanie do pani marszałek. Czy rzeczywiście prezydent może nie wykorzystał takiego momentu, żeby przyłączyć się do apelu kobiet z koalicji rządzącej i wesprzeć ich postulaty? Ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna moim koleżankom z klubu Lewicy, że poszły do Pałacu Prezydenckiego i rozmawiały z prezydentem, bo no, tak rozumiemy politykę, że zrobimy wszystko, żeby zawalczyć o prawa osób, które reprezentujemy, i prawa kobiet są dla nas kwestią bardzo, bardzo ważną. Moje koleżanki poszły tam uzbrojone w konkretne argumenty dotyczące po prostu rzeczywistości, zdrowia kobiet, informacje też medyczne dotyczące tabletki Dzień Po, która jest tabletką antykoncepcyjną, bezpieczną. Natomiast no cóż, prezydent nie wykorzystał okazji, żeby pokazać, że stoi po stronie kobiet, a nie po stronie uprzedzeń. Nie wykorzystał tej okazji i myślę, że to się zemści na całym jego środowisku, bo już przed nami wybory prezydenckie. Prezydent Duda oczywiście nie będzie już startował, ale będzie startował ktoś, na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość, i ten ktoś wejdzie w te wybory obarczony właśnie tym zarzutem, że nawet w tak prostej sprawie, jak dostęp do tabletki Dzień Po, nie potrafił wznieść się ponad zabobon i stanąć po stronie kobiet. I tak, również młodych dziewczyn, które moim zdaniem naprawdę większym problemem dla nich jest niechciana ciąża w wieku nastoletnim, niż to, że przyjmą tabletkę hormonalną, antykoncepcyjną, w której absolutnie kluczowy jest czas przyjęcia. To jest tabletka Dzień Po, tabletka awaryjna. Trzeba ją przyjąć szybko i oczywiście w Warszawie, w dużych miastach to będzie łatwiejsze znaleźć taką aptekę, w której taką tabletkę dostaniemy, znaleźć lekarza, który nam ją wypisze, ale w mniejszych ośrodkach, albo jeśli ma się mniej pieniędzy, będzie to po prostu niemożliwe. I w takiej sytuacji stawia dzisiaj prezydent ogromną rzeszę kobiet. Czy pan prezydent popełnił błąd? To pytanie do pani poseł Katarzyny Piekarskiej. No, ja myślę tak, że rozumiem, że pan prezydent mógł mieć wątpliwości, ale też mógł zasięgnąć opinii czy środowisk lekarskich, które jednoznacznie rekomendują, że ta tabletka jest bezpieczna. To nieprawda. Znaczy, czy może pan się ze mną nie zgodzić po mojej wypowiedzi, ani w trakcie? Będę bardzo wdzięczna, że jest ona bezpieczna. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia, Europejska Agencja Leków również po pierwsze stwierdzają, że nie jest to tabletka wczesnoporonna, co nieraz pojawiają się takie zarzuty. I moim zdaniem ona jest tak długo na rynku już, środki te są dostępne na rynku i w Polsce, i w Europie. I wiadomo, że jest ona bezpieczna. W zeszłym roku skorzystało z tej tabletki blisko 100 tysięcy kobiet. Z tego 2% to były młode dziewczyny poniżej 18 roku życia. Więc widać, że jest ona bezpieczna i naprawdę w takiej trudnej sytuacji lepsze jest przyjęcie awaryjnie, jeszcze raz podkreślam, tej tabletki, niż potem dokonywanie aborcji. Bo jest to na pewno dużo większy problem dla niektórych, wielki dramat. Dlatego uważam, że tak, że pan prezydent jednak popełnił błąd, że nie podpisał. Tym bardziej, że tak jak mówię, ona i tak jest na rynku. Trzeba tylko będzie pójść do lekarza, to jest czas. A przyjęcie tej tabletki, no to tak jak zresztą wynika z opisu jej działania, ona musi być przyjęta szybko. Trzeba iść do lekarza, wziąć receptę, potem pójść do apteki. No ale pani ministra Leszczyna, i to mnie bardzo cieszy, zapowiedziała, że i tak ta tabletka będzie bez recepty na podstawie, i dlatego zmienia rozporządzenie, że ona od maja będzie już dostępna, i to jest bardzo dobra wiadomość. No właśnie, dla prezydenta kluczowy był wiek, że osoby poniżej 18 roku życia mogłyby kupować tę tabletkę bez recepty. Rodzice pisali do pana prezydenta, też wpłynęła do Pałacu Prezydenckiego petycja. Czy pan prezydent się wahał, czy zdanie w tej sprawie miał już wyrobione? Pytanie do pana Stanisława Żeryna. Oczywiście, że prezydent analizował tę sytuację, bo przecież te spotkania to były realne spotkania i realna chęć pana prezydenta poznania opinii i argumentów różnych stron. Więc tak, pan prezydent się wahał, zresztą wskazywał jednoznacznie od dłuższego czasu, że właśnie ten kontekst wieku i dostępności bez recepty jest dla niego kluczowy. I pan prezydent zdecydował się stanąć po stronie tych, którzy chcieli pozostawić dotychczasowe regulacje w tym zakresie, uznając, że dostępność bez recepty dla kobiet w wieku 15-18 lat jest zagrożeniem dla ich zdrowia, i uznał pan prezydent, że skorzysta ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu i weta w tym zakresie. Natomiast ja chciałbym wskazać na kilka takich czynników, do których chciałbym się odnieść. To znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, że mieliśmy tutaj jakąś jedność i pan prezydent jest przeciwko światu w tym zakresie. Były realne kontrowersje wokół tej ustawy. Do pana prezydenta trafiały także głosy sprzeciwu wobec tych przepisów i to nie jest tak, że wszystkie grupy społeczne ani wszystkie kobiety były zwolennikami tych rozwiązań. Więc tutaj spór jest realny i konflikt interesów czy konflikt podejść do tej sprawy był również realny. Z drugiej strony, jak pani poseł Piekarska słusznie wskazała, to nie jest tak, że pan prezydent cokolwiek blokuje w tej sprawie, bo ten farmaceutyk jest dostępny, był dostępny i będzie dostępny na tych samych zasadach. Więc te różne tezy, które teraz czytam w ostatnich godzinach w komentarzach, że pan prezydent zablokował coś albo czym przemuś się, znaczy no, zablokował dostęp komuś do tego farmaceutyku, to jest nadużycie i nadinterpretacja. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to wątpliwości już natury ustrojowo-prawnej, to znaczy jeżeli rząd i koalicja rządowa chciała tę materię zmieniać ustawowo, a teraz zapowiada, że to samo zrobi rozporządzeniem, to budzi pewne wątpliwości co do legalności i ustrojowych uprawnień, żeby tę materię regulować rozporządzeniem. Wydaje się, i to było też stanowisko jasno wyrażone przez pana prezydenta, że formułą, na którą pan prezydent mógłby się zgodzić, to jest nowa ustawa, która reguluje podobne rzeczy, czyli ten sam obszar, ale z tym zakresem od 18 roku wzwyż, żeby ten farmaceutyk był dostępny dla osób, dla kobiet pełnoletnich, i na to pan prezydent mógłby wyrazić zgodę. Więc tutaj pewne jasne są komunikaty od pana prezydenta wysyłane już od dłuższego czasu. A jak pan, panie pośle, Jarosław Sellin, panie pośle, jak pan ocenia decyzję prezydenta? Ja oceniam tę decyzję pozytywnie, dlatego że jako poseł głosowałem przeciwko tej nowelizacji prawa farmaceutycznego, bo do mnie docierały te argumenty, które mówiły o tym, że jednak tutaj wchodzimy zbyt agresywnie w sferę życia dzieci. Nie kobiet, tylko dzieci od 15 do 18 roku życia, dziewcząt, i poza kontrolą rodziców, z mnóstwem wątpliwości lekarzy, które były też eksplikowane w debacie sejmowej czy w debatach w komisjach sejmowych. I to nie jest tak, że tutaj jest jakaś pełna zgodność naukowa w tej sprawie co do pozytywnych lub negatywnych efektów używania tego farmaceutyku, więc tutaj po prostu tej zgodności nie ma. I domyślam się, że do pana prezydenta te same argumenty, które i w Sejmie można było usłyszeć, po prostu docierały. Pani poseł Biejat mówi, pani marszałek Biejat mówi o uprzedzeniach, o zabobonie. No to jest język ideologiczny. Myślę, że na gruncie takim czysto naukowym można znaleźć argumenty, które przestrzegają przed używaniem tego typu farmaceutyków. Na gruncie naukowym tak są tak naprawdę argumenty za i przeciw. I jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że zwłaszcza panie z lewicy, czy też radykalne feministki, czy też działaczki polityczne ruchu aborcjonistycznego, bardzo lubią mówić i posługiwać się językiem prawa kobiet i te prawa definiują i uważają, że występują w imieniu wszystkich kobiet. Czy to w sprawie zabijania dzieci nienarodzonych, czy to w sprawie in vitro, czy to w sprawie pigułki PO. Otóż ja uparcie informuję te panie, że nie reprezentują wszystkich kobiet. Są kobiety w Polsce, które są zaangażowane w ruchy pro-life i generalnie sprzeciwiają się tym nowinkom, można powiedzieć, ideologicznym, które jakoś tam w sposób ostry wchodzą w aksjologię naszego życia publicznego. I to nie jest tak, że można w imieniu wszystkich kobiet tego typu radykalne poglądy głosić. I jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że po waszym sklejeniu w 10-partyjnej koalicji, uzyskaniu niewielkiej większości mandatów w Sejmie i w Senacie, macie prawo robić wszystko, co wam w duszy zagra, jeśli chodzi o programy polityczne czy programy ideowe. Wybory również wygrał prezydent Andrzej Duda i to mocno, i to w roku 15, i to w roku 20. I trzeba się z tym po prostu liczyć. Prezydent Andrzej Duda też ma swoje poglądy i trzeba się po prostu z nimi liczyć. On je komunikował i na etapie kampanii wyborczej i komunikuje je konsekwentnie w czasie swojej 9-letniej już prezydentury i w związku z tym trzeba uwzględniać to, że społeczeństwo polskie w takich sprawach jest podzielone. Jedni podzielają wasze poglądy, mówię o lewicowych na przykład paniach politykach, a inni podzielają poglądy prezydenta Andrzeja Dudy, czy poglądy, które reprezentuje moje środowisko polityczne. I ono też ma jakiś wpływ na życie publiczne, choćby przez urząd pana prezydenta, bo on dwa razy wygrał wybory z mandatu Polaków. Ale nie można zamykać oczu na fakt, że jednak nastolatki w ciąże zachodzą i jest to duży problem. Pan poseł Przemysław Wipler już próbował zabrać głos, więc teraz oddaję panu mikrofon. Po pierwsze, ja zastrzeżenia, które mam wobec tak zwanej pigułki dzień po, mam te zastrzeżenia po rozmowach z lekarzami i w oparciu o dane, które przekazali mi lekarze. 2 czerwca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia i główny inspektor farmaceutyczny wydały komunikat dotyczący wycofania z obrotu kilku leków. Te leki zawierają uliprystal, czyli substancję czynną, która jest również w pigułce dzień po. Uliprystal jest syntetycznym hormonem steroidowym i te leki zostały wycofane z uwagi na to, iż miały miejsce przypadki uszkodzenia wątroby i ta substancja czynna jest hepatotoksyczna, czyli uszkadza wątrobę. I te leki, które wycofano, miały 5 mg na dawkę uliprystalu, a w tak zwanej pigułce dzień po jest tego 6 razy więcej, czyli jest 30 mg. Proszę mi dać skończyć, ale ja chcę powiedzieć, proszę dać mi skończyć, więc to jest substancja, ale to jest te leki zostały wycofane z uwagi na to, że jest prowadzona procedura w chwili obecnej weryfikacji, są pogłębione badania z uwagi na dyrektywę unijną dotyczącą procedur stosowania takich leków. To jest pierwsza kwestia. Jak często się przyjmuje, pani senator, ja pani nie przerywałem. No, ale pan wprowadza dezinformację, więc przepraszam, pani mi nie pozwala w sposób spójny wyłożyć swojego poglądu w sprawie. Poza tym tak, z ulotki samego tego leku, tego środka preparatu. Medycznego, preparatu, jest punkt 4,6 wpływ na płodność, ciążę i laktację. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w przypadku podejrzenia ciąży. To jest z opisu tego produktu. To jest z informacji przedstawionej przez firmę, która dopuszcza go do obrotu. Tak, ale pani nic nie potrafi pani się pani powstrzymać. Ja czytam, co jest głupotą, czytanie fragmentu ulotki, którą zawdzięcza, ale... Oczywiście, że nie przyjmuje tego w ciąży. Pani nie rozumie, co ja mówię, ale może słuchacze usłyszą. To są dwie argumentacje. Pani marszałek zwraca skończyć. Uwagę, że preparat jest zażywany w sytuacji awaryjnej bardzo rzadko. A tutaj pan poseł czyta właśnie, jakie są... emocje za bardzo są na lewicy, bo jest ideologiczna. Lewica uważa, że dziecko, które ma 15 lat, nie może kupić sobie energetyka, nie może pójść na solarium, ale za to może brać pigułki wczesnoporonne czy dzień po i może dziecko... To nie są pigułki wczesnoporonne. W sytuacji... Ale nie jest przebadany wpływ na płód i kobietę w ciąży, ponieważ nie było takich badań. Ale pani nie rozumie, że 15-16-latka, która zamierza użyć coś takiego, po to właśnie ma pójść do lekarza i ma dostać receptę, żeby on sprawdził, czy ona nie jest w ciąży. Znaczy, dlatego to chodzi, żeby pigułkę dzień po zażyć, że wtedy, gdy jeszcze kobieta nie jest w ciąży. Ale właśnie, dlatego jako rodzic... Uważa pan, panie pośle, że prezydent podjął bardzo dobrą decyzję. Uważam, że 15-16-latki w Polsce czasami nie wiedzą, czy są w ciąży. W panice biorą tego rodzaju leki, bez weryfikacji tego, co się dzieje. I po pierwsze, były składane poprawki, ja głosowałem za tymi poprawkami, żeby ten lek bez recepty recepty można wydawać, ale dorosłym, pełnoletnim kobietom. Gdyby i na dyskusję w tej sprawie otwarty jest też prezydent, gdyby, żeby dokładnie pigułka dzień po była dostępna bez recepty dla kobiet, które ukończyło 18 rok życia. Pani redaktor, przerywano mi i nie tutaj byłem uzupełniam. W stanie, nie byłem w stanie skończyć, więc z uwagi na to, że jest to substancja potencjalnie hepatotoksyczna, że nie przebadano jej stosowania i wpływu na kobiety, które są w ciąży. Z uwagi na to, że 15, 16, 17-letnia dziewczynka, która jest w panice, może używać tego leku, tej substancji właśnie i chciałaby to robić bez wizyty u lekarza, dlatego uważam, że w tej przypadku to jest prawo rodziców i rozmowy między dzieckiem a rodzicami i to rodzice powinni w tym momencie o tym współdecydować i powinna być właśnie recepta. I z uwagi na to, że ideologiczna, radykalna lewica nie chciała przyjąć poprawki podnoszącej wiek do 18 lat, to pan prezydent zrobił bardzo dobrze. Nie chciałbym, żeby moje dzieci bez konsultacji ze mną, czy z moją żoną, bo to zazwyczaj do mamy się idzie w takiej sprawie, stosowały tego rodzaju substancje, to jest po pierwsze, i bez jakiegokolwiek nadzoru lekarza, który wykluczy to, że na pewno ta dziewczynka nie jest w ciąży. I teraz głos zabierze pan Adam Nowak, wiceminister rolnictwa. Ja przede wszystkim, szanowni państwo, na chwilę odchodząc, na koniec zostawię kwestię decyzji pana prezydenta. Dużo bardziej skupiłbym się na edukacji, kształtowaniu świadomości młodych ludzi i dziewcząt, i chłopców. Pamiętajmy, że wiek zgody to jest w Polsce 15 lat. Może warto, panie pośle Wipler, tu też do pana posła, pana ministra Sellina, żeby skupić się, skoncentrować na kwestii opieki ginekologicznej, tego, żeby dziewczęta miały dostępność, a na obszarach wiejskich, poza wielkimi ośrodkami jest z tym problem. Myślę, że to jest też kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, bo jednak pewnych kwestii nie uregulowano w poprzedniej kadencji. Ten wiek zgody został ustalony i myślę, że dużo ważniejsza jest edukacja o antykoncepcji, o świadomym współżyciu, też o zachowaniu bezpieczeństwa w przypadku nie tylko niechcianych ciąż, ale różnych chorób. I to jest dużo ważniejsze działanie w tej chwili. A co do samej tabletki, ja myślę, że tutaj pan prezydent podjął decyzję, którego oczekiwało jego środowisko polityczne, z którego się wywodzi jego wyborcy. Jeśli mówimy o stanowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jest ono jednoznaczne, bo u nas w takich kwestiach światopoglądowych, a myślę, że ta sprawa do nich się zalicza, nie ma dyscypliny i było zróżnicowanie. Natomiast moim osobistym zdaniem, jeśli wiek zgody jest na tym poziomie 15 lat, naturalną konsekwencją jest, że też przeciwdziałanie niechcianym ciążom, również przez tą tabletkę, powinno być możliwe, ale jednocześnie chciałbym się skupić na wsparciu, na opiece ginekologicznej, na odpowiedniej edukacji dla młodego pokolenia, bo to jest dzisiaj ważne wyzwanie, ważna sprawa. Natomiast myślę, że tutaj też musimy patrzeć na to w sposób taki chociażby związany z dostępnością tych leków w środowisku wiejskim, bo pomimo tego, że ta tabletka, no tutaj pan prezydent oczywiście zawetował ustawę, pani minister Leszczyna inną propozycję daje, będzie dostępna, to pamiętajmy, że poza wielkimi miastami, gdzie wszyscy się znają, to osoba, ta niepełnoletnia, która będzie w aptece chciała tą tabletkę kupić, i tak musi pewnym takim dużą postawą, może nawet nie tyle odwagi, co pewnego przełamania tabu się wykazać. I na to bym też chciał zwrócić uwagę. Pamiętajmy o tym. Sytuacja niechcianej ciąży, niezależnie, nie wiadomo jakie tam powody mogą być, źródła tej niechcianej ciąży, dla nikogo nie jest sytuacją wymarzoną, a anegdoty i sformułowania, że ktoś będzie kupował kilka tabletek, jakaś dziewcząt, czy przymusowo zażywała, czy w ciąży, no szanowni państwo, no nie są poważnymi. Dyskusja na temat... To jedno zdanie. Pani marszałek. W temacie, bo pan poseł Wipler przeczytał nam o jakichś lekach, nie potrafił nam powiedzieć, jak często te leki, które mają być wycofywane z użytku, jak się nazywają, jak często mają być... Jak często mają być... Esmaje, Olipristo, acetate, Gedona, Richter, Olipristo, Alvogen, Olumio, proszę bardzo, możemy o tym rozmawiać. Pan jest jakiś pobudzony dzisiaj. Ale po prostu, bo pani ktoś mówi nieprawdę, no to nie potrafi pan powiedzieć, jak często te leki mają być zażywane. Lek, o którym mówimy, tabletka awaryjna, dzień po, jak sama nazwa wskazuje, z tabletką awaryjną, która ma być przyjmowana zanim kobieta zajdzie w ciążę, natychmiast po stosunku. I prawica bardzo lubi czytać różne nam właśnie ulotki o działaniach niepożądanych. Oczywiście każdy lek ma działania niepożądane. I ja panu przeczytam inną ulotkę, która i działania niepożądane. Proszę bardzo, reakcje alergiczne, pieczenie w nadbrzuszu, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka. Tak, jest to ulotka paracetamolu, który jest na każdej półce, w każdej żabce, w każdym sklepie i każde dziecko może je jeść garściami, w przeciwieństwie do tabletki dzień po, która kosztuje 100 zł. Czyli z paracetamolem też złotych. Uważajmy. I teraz przechodzimy do drugiego tematu. Tylko paracetamolu nie wycofywano z obrotu, a te leki wycofywano. Więc, nikt nie wycofuje tabletki dzień po. Jest ona uznawana przez WHO i Europejską Agencję Leków za bezpieczną i nie ma co więcej w ulotkach żadnej granicy wieku przyjmowania jej, która miałaby być niebezpieczna. I ten temat kończymy. Tylko jedną bardzo ważną rzecz. Ja uważam, że przy wprowadzeniu do obrotu bez recepty, a tak się stanie, tych tabletek, będzie potrzebna na pewno kampania informacyjna i to nie stoi w żadnej sprzeczności z wprowadzeniem do zadanie dla ministerstwa obrotu. I to jest zadanie dla ministerstwa. I też Panie proszę pamiętać, że często, również farmaceuta informuje o tym, jakie są skutki działania leku. Więc uważam, że przyjmowanie tych tabletek będzie po prostu bezpieczne. Ostatnie zdanie pan Stanisław Żeryn i przechodzimy bo do drugiego. Tutaj mamy pewien dysonans. No, ta ustawa wprowadzała totalną wolną amerykankę, jeżeli chodzi o dostępność do tego środka farmaceutycznego, więc mówienie, że ta tabletka nazywa się dzień po, więc nie będzie stosowana później, albo że będzie stosowana raz na miesiąc czy coś, no to jest myślenie życzeniowe, które nie ma żadnego pokrycia ani w faktach, ani tym bardziej w regulacjach ustawowych. Ta ustawa wprowadzała wolną amerykankę, jeżeli chodzi o dostęp do tabletki tego środka farmaceutycznego i to również było czymś, co legło u podstaw decyzji pana prezydenta. Siedem osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w działalności Funduszu Sprawiedliwości. Trzy osoby przebywają w areszcie. Sprawdzane są dokumenty pod kątem odebrania niektórym politykom immunitetów. Na co nam wskazuje sprawa związana z Funduszem Sprawiedliwości i czy ta sprawa jest rozwojowa, czy politykom zostaną postawione zarzuty? Pani marszałek. Na pewno zostaną postawione zarzuty o tym, że Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, że pieniądze, które miały iść na cele wsparcia ofiar przestępstw, były wykorzystywane jako prywatny folwark po to, żeby budować karierę polityczną polityków suwerennej Polski. No to wiedzieliśmy od lat. I te informacje, które przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, informacje, które były przedstawiane w wyniku śledztw dziennikarskich w poprzedniej kadencji, jasno na to wskazywały. Problem polegał na tym, że w zeszłej kadencji mieliśmy prokuraturę sterowaną politycznie, która zajmowała się tłumieniem protestów, która zajmowała się stawieniem absurdalnych zarzutów młodym ludziom protestującym przeciwko ówczesnej władzy, a nie zajmowała się nadużyciami polityków i czas najwyższy ich rozliczyć. Tak. Tutaj prokuratura też sprawdza, dlaczego właśnie prokuratorzy się tymi sprawami nie zajmowali. I bardzo słusznie. Jedyne, czego ja żałuję dzisiaj, po raz pierwszy w tej kadencji tego żałuję, to, że jestem senatorką, a nie posłanką i nie będę mogła zagłosować za uchyleniem immunitetów tym ludziom. Pani Małgorzata Piekarska, bo tu w tle jest też przeszukanie domu, przepraszam, Katarzyna Piekarska, jest w tle przeszukanie domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No tak się kończy właśnie bezkarność, bo to jest tak, że jak politycy są bezkarni, to najpierw kradną łyżeczką, potem łopatą, no a potem to już szuflą na węgiel. I tak było w tym przypadku. Ja mam nadzieję, że wszystkie osoby, które postępowały sprzecznie z prawem, zostaną ukarane i zostali zatrzymani urzędnicy w tej sprawie. I z tego, co wiemy z doniesień medialnych, poszły na współpracę z prokuraturą, więc na pewno to śledztwo będzie rozwojowe, tym bardziej, że to, co słyszeliśmy, to, co czytaliśmy z doniesień medialnych już wcześniej, że powstawały stowarzyszenia, fundacje, które były ewidentnymi słupami, na które były przeznaczone przekazywane gigantyczne środki. Po zrealizowaniu tego grantu te fundacje po prostu były wykreślane z rejestru. Także była to ewidentny po prostu skok na kasę. Co do zaś samego przeszukania, to moim zdaniem wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Kodeks postępowania karnego na takie działanie pozwala. A zresztą wszyscy panowie, którzy u których dokonano przeszukania, mają swoich pełnomocników procesowych i jak rozumiem, oni zażalili się na to postanowienie prokuratora o przeszukaniu do niezależnego, niezawisłego sądu i to sąd będzie w tej sprawie się wypowiadał. Ale my musimy to wyjaśnić, jeszcze ostatnie zdanie, do końca i wszystkie osoby, które były za to odpowiedzialne za ten transfer gigantycznych pieniędzy niezgodnie z prawem, posadzić na ławie oskarżonych. Dlaczego? Dlatego, żeby już żadnej następnej władzy, i tej, która przyjdzie po tej władzy i jeszcze tamtej następnej, co przyjdzie po tej następnej, że tak powiem, nie przyszło do głowy wyciągnąć rękę po pieniądze publiczne niezgodnie z prawem. To naprawdę trzeba wyjaśnić do spodu. Pan Stanisław Żaryn, bo tu nie tylko Fundusz Sprawiedliwości jest pod lupą prokuratorów, ale także niewykluczone, że zespół prokuratorów, specjalny zespół prokuratorów powstanie do wyjaśniania nieprawidłowości w NCBiR-ze. Stanowisko pana prezydenta w tych sprawach jest jasne i formułował je kilkukrotnie. Jeżeli w którymś obszarze działalności państwa z ostatnich lat obecny rząd widzi fakty i przykłady działań niezgodnych z przepisami, to oczywiście powinien takie sprawy wyjaśniać na drodze śledztwa. Natomiast mamy do czynienia z pewnym dziwnymi zdarzeniami, zjawiskami, bo to nie jest tak, jak pani poseł Piekarska wskazała, że przy przeszukaniach ostatnich wszystko było w porządku. Tutaj wątpliwości budzi sposób procedowania przy okazji przeszukania domu pana ministra Zbigniewa Ziobry. Przepisy KPK, czyli Kodeksu Postępowania Karnego są jasne. Artykuł 224 mówi o tym, że osobie, do której przychodzą funkcjonariusze z przeszukaniem, należy przedstawić informacje na temat tego, czego to przeszukanie dotyczy, jakich dokumentów czy jakich nośników prokuratura oczekuje wydania. I tutaj te wątpliwości dotyczące tego postępowania przy okazji przeszukania domu Zbigniewa Ziobry są i zresztą podzielają je różni komentatorzy, chociażby wspomnę ostatnią wypowiedź pana profesora Cola na ten temat. Więc mieliśmy do czynienia z ewidentnie działaniami, które są prowokacyjne i były ostentacyjne. Ja przypomnę w roku 2017, kiedy Centralne Biuro Antykorupcyjne realizowało przeszukania w związku ze śledztwem dotyczącym między innymi pana senatora Stanisława Gawłowskiego. Funkcjonariusze przez ponad dobę zabezpieczali dom pana ministra po to, żeby on mógł dojechać na przeszukanie, czyli funkcjonariusze siedzieli pod domem i czekali, aż pan minister przyjedzie, bo nie miał czasu się tam pojawić i nie chciał wyznaczyć nikogo do asysty przy przeszukaniach. Więc można było to załatwić w zupełnie inny sposób. Tutaj wybrano drogę pewnej eskalacji i ostentacji. Oczywiście ja nie znam materiałów dowodowych tutaj, więc jeżeli jakieś wskazania są do prowadzenia tego śledztwa, to ono oczywiście powinno być prowadzone. Natomiast cała prokuratura w tej chwili niestety jest objęta pewnym wątpliwością, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania. Przypomnę, że doszło do wadliwego w ocenie pana prezydenta powołania pana Korneluka na funkcję prokuratora krajowego. Uniemożliwiono funkcjonowanie prawowitemu prokuratorowi krajowemu, panu Dariuszowi Barskiemu i to niestety rzutuje na szereg różnych decyzji prokuratury, która w tej chwili po prostu działa pod pewnym domniemaniem braku wiarygodności i legalności tych działań. To wszystko powoduje, że niestety mamy do czynienia z takimi działaniami stricte politycznymi, które budzą wątpliwości, jeżeli chodzi o motywacje i cele tych działań. Ja przypomnę, że w ostatnich tygodniach prokuratura podjęła szereg szokujących decyzji, chociażby wycofanie wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności czy Tomasza Grodzkiego. 250 osób zeznało, że był on powiązany z pewnym układem korupcyjnym, czy też wniosek w sprawie pana Mariana Banasia też został wycofany. Teraz słyszymy, że pani prokurator, która chciała stawiać zarzuty Krzysztofowi Brejzie, ma sama problemy, więc jest napiętnowana, więc mamy do czynienia z takimi działaniami, które ewidentnie są i budzą wątpliwości co do rzeczywiście prawdziwego i etycznego zachowania prokuratury. Prokuratura twierdzi, że w przypadku... Ale jest sąd niezależny, niezawisły. Dokładnie od tego jest sąd. Prokuratura twierdzi, że w przypadku przeszukania domu byłego ministra sprawiedliwości nawet podwójne standardy były zachowane, ponieważ wszystko było nagrywane, próba kontaktu... Nie było próby kontaktu ze Zbigniewem Ziobrą. Prokuratura twierdzi, że było, więc wszystko jest do sprawdzenia. Nie, pełnomocnik był 2 godziny później, tak, więc jak do tej sprawy odnosi się pan poseł Jarosław Sellin? Można było zaczekać. Moim zdaniem to jest konsekwentne działanie rozpoczęte zaraz po ukonstytuowaniu się koalicji 13 grudnia, kiedy się okazało, że obietnice wyborcze nie są spełniane, bo z tych 100, które niedawno rozliczaliśmy, zaledwie kilka zostało spełnionych, czyli wyborcy zostali oszukani. Trzeba zainstalować narodowi, społeczeństwu igrzyska, rozliczeniowe igrzyska i stąd, ale też przejmować bezprawnie po prostu poszczególne instytucje, rozpoczynając od mediów publicznych. Stan prawny do dzisiaj jest niejasny, kto tymi mediami tak naprawdę powinien rządzić. Moim zdaniem w KRS-ie to jest dosyć jasno opisane, kto mediami publicznymi rządzi, a mimo wszystko siłowo je opanowano. Potem powrót zjawiska więźniów politycznych, czyli wsadzenie do więzień posłów z immunitetem, legalnym immunitetem poselskim. Litości. Potem siłowe... I wróćmy do tematu. Siłowe opanowanie właśnie prokuratury i zainstalowanie w sposób nielegalny, bezprawny, bez konsultacji z prezydentem, bez zgody prezydenta prokuratorów. I ci prokuratorzy na nowo powołani w miejsce legalnych prokuratorów podejmują tego typu decyzje, jak ta związana z tak radykalnym i eskalacyjnym sprawdzaniem nieprawidłowości ewentualnych przy Funduszu Sprawiedliwości. Rzecz wydawałaby się prosta do wyjaśnienia na podstawie dokumentów. Jeśli były jakieś nieprawidłowości urzędnicze, proszę bardzo, proszę je sprawdzać, proszę je jakoś właśnie sprawdzać. Tymczasem zachowano się tak, jakby prokuratura, ta neoprokuratura miała do czynienia z jakimś gangiem narkotykowym. No wchodzi się do 4 posłów, do ich miru domowego, jak do jakichś bandytów. No, poprzez włamanie do mieszkań, poprzez nielegalne działania, poprzez z nieuprzedzeniem ministra, byłego ministra Ziobro i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest skażone właśnie tą nielegalnością wynikającą z tego, że te decyzje, żeby tak działać, podejmuje prokuratura nielegalnie zainstalowana. Pani poseł Biejat, pani marszałek mówi, że prokuratura sterowana politycznie. No ale jeżeli awansowali dzisiaj do tej neoprokuratury ludzie, którzy w ich subiektywnym odczuciu byli pokrzywdzeni w czasie rządów ministra Ziobry i oni teraz awansowali, to też można podejrzewać, że są sterowani politycznie i działają nieobiektywnie. Chcą się odegrać na tych, którzy z ich subiektywnego punktu widzenia zostali pokrzywdzeni. Więc moim zdaniem te wszystkie działania, również ta uchwała o tym, że nie będą werdykty Trybunału Konstytucyjnego respektowane, że one nie istnieją, te werdykty, kwalifikuje się do tego, o czym mówił Jarosław Kaczyński, że mamy zapis w kodeksie karnym 127 artykuł o tym, że kto zmienia siłą ustrój Rzeczpospolitej, podlega odpowiednim kwalifikacjom karnym, bardzo poważnym. Więc dokumentacja w sprawie tych wszystkich działań eskalacyjnych jest zbierana i kiedyś ktoś za tę próbę zmiany ustroju politycznego państwa polskiego niestety będzie musiał odpowiedzieć. Mówił pan, że to tak zostali potraktowani po sobie, jakby to był gang narkotykowy. Gang narkotykowy to nie był, ale to były bardzo duże pieniądze i wyjaśnienie właśnie przepływu tych pieniędzy jest badane w tej sprawie. Ale nie ma żadnych dowodów, że coś ukradziono. Można interpretować, jest czy dowód właściwie na to wydatkowano. Dokładniej trzeba to sprawdzić. Ale to jest kwestia interpretacji. Porównywalne z gangiem narkotykowym. Szanowni... Czy pani widziała ten budynek w Powsinie? Pan Adam Nowak, bo się czepiacie w fundacji, która wydała 100 milionów, ale co? Wzięła te pieniądze do prywatnej kieszeni, czy by zbudowała potężny budynek dla ofiar przestępstw? I od tego jest prokuratura, która to wszystko wyjaśni. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, też drodzy goście, drodzy słuchacze, przede wszystkim to, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zapewne lada chwila też wyjdą na jaw te kwestie z Lasami Państwowymi, bo już widzimy, pierwsze sygnały i przekazy w tej sprawie, chociażby z aferą billboardową, pokazują, jak wielki był stopień kolonializacji państwa przez Zjednoczoną Prawicę i poszczególne partie, frakcje, które różne spółki, instytucje i działania dzieliły niczym wojenne łupy. To jest przykre. Natomiast pozytywne jest to, że prawo w Polsce obowiązuje, a sprawiedliwość tych, którzy działali nikczemnie, dogania. A nawet może już ich dogoniła, bo widzimy, że odpowiednie organy podjęły działania. Oczywiście można mieć wątpliwości co do niektórych działań. Myślę, że sąd to zweryfikuje, czy były one odpowiednie z postępowaniem w tego typu sprawach. Będzie to przez odpowiednie instytucje analizowane. Natomiast fakt jest faktem. Nieprawidłowości miały miejsce. Mogę powiedzieć tak. Z jednej strony część zadań z Funduszu Sprawiedliwości była przeznaczana na bardzo szczytne zadania. Chociażby wsparcie ochotniczych straży pożarnych, które niosą pomoc ofiarom zdarzeń, wypadków. Tylko niestety już sam tryb i formuła podziału tych środków była nie do zaakceptowania, bo jeśli posłowie, kandydaci Solidarnej Polski przyjeżdżali do gmin, do różnych środowisk, mówiąc: pomóżcie nam, wesprzyjcie nas, zaproście nas, to udzielimy wam wsparcia. I o dziwo te środowiska dostawały te wsparcie. No to w demokratycznym państwie prawa dysponowanie środkami publicznymi, czy środkami pochodzącymi właśnie w takich funduszach, taki fundusz jak Fundusz Sprawiedliwości, jest niedopuszczalne. Sprawa druga, nie mniej ważna w tej sytuacji, jest taka, że często te działania były realizowane właśnie na pewne takie polityczne zlecenie. I tu mówimy nie tylko o środkach z Funduszu Sprawiedliwości, bo tam bardziej Solidarna, później Suwerenna Polska i pan minister Ziobro. Widzimy, że i jego współpracownicy, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Pan minister Ziobro miał świadomość, że te działania nie są takie czyste, nie są takie w pełni uzasadnione, skoro do wszystkich dokumentów, zleceń, spraw dotyczących Pegasusa oddelegował jednego z wiceministrów, o ile mnie pamięć nie myli, pana ministra Wosia. Czyli spodziewał się skali rażenia tych działań i odpowiedzialności, którą ponosi. Oczywiście ten moment, z którym dziś mamy do czynienia, bo faktycznie pan minister Ziobro jest w trudnej sytuacji zdrowotnej. Oczywiście wszyscy wspieramy go, bo to jest ważne, żeby każdy mógł w pełnym zdrowiu. I życzymy zdrowia panu ministrowi. Tak, natomiast oddzielmy kwestie zdrowotne, prywatne od tego, co działo się w ministerstwie, co realizowali politycy suwerennej, solidarnej Polski w tym obszarze, który oni mieli w swojej odpowiedzialności, czy też republikanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, bo jeśli środki, które miały sprzyjać rozwojowi polskiej gospodarki, polskiej nauki, były wprost dedykowane do organizacji, do różnych działalności gospodarczych rejestrowanych niemalże rzutem na taśmę w dniu zakończenia naboru, no to mieliśmy do czynienia z patologią. Kończąc, prawo obowiązuje, sprawiedliwość tych, którzy popełnili niecne czyny, dogania, za chwilę ich dogoni. Ja muszę jedno zdanie ad vocem, bo pan jest jedynym przedstawicielem rządu tutaj wśród nas. Otóż, czy mógłby pan się ustosunkować do zdania, które wypowiedział wczoraj jeden z ważnych polityków PSL-u, Marek Sawicki, marszałek senior dla Interi, który oceniając te wydarzenia właśnie związane z wtargnięciem do siedzib posłów, powiedział tak: rząd Tuska, czyli pana rząd, w którym pan zasiada, jest pan wiceministrem w tym rządzie, rząd Tuska, zamiast skupiać się na rządzeniu, urządza kampanię nienawiści. Urządza kampanię nienawiści. To mówi polityk, prominentny polityk pana środowiska politycznego. To już odnoszę się do słów pana marszałka, pana ministra Sawickiego, który zresztą często jest gościem tego programu. Ma prawo do takiej opinii. Natomiast ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o igrzyskach. My w Ministerstwie Rolnictwa też jesteśmy na etapie weryfikacji bilansu otwarcia. Zaraz po świętach, bo nie chcieliśmy, jak to pan wspomniał, tych igrzysk robić przed świętami. Agencje, instytucje i ministerstwo opublikuje na konferencji prasowej te działania, te sprawy, które zastaliśmy, bo są one równie porażające jak te działania, które widzimy w innych resortach, co na przykład skutkowało już nie tylko marnotrawieniem środków publicznych, ale chociażby kryzysem w rolnictwie, bo te środki nie były sprawnie wydatkowane dla tych, którzy tej pomocy potrzebowali. Natomiast pana marszałka seniora, pana ministra Sawickiego pozdrawiam. Rozumiem, że ma taki pogląd, który bardziej by zmierzał w stronę bieżących spraw i rządzenia. Natomiast bez rozliczenia i bilansu otwarcia nie ma mowy o skutecznym i efektywnym rządzeniu w naszym państwie. No właśnie, to te kwestie wymagają wyjaśnienia i to teraz pan Przemysław Wipler. Czego my się w tej sprawie jeszcze dowiemy? Mówię o Funduszu Sprawiedliwości i NCB Jerzy. Nie wiem, czego jeszcze się dowiemy, bo tu ilość informacji, które są w przestrzeni publicznej, jest już bardzo duża. Te sprawy ale były przedmiotem. Te sprawy były przedmiotem badań Najwyższej Izby Kontroli. Te sprawy były przedmiotem debat publicystycznych. I oczywiście tutaj kontrowersje były i oczywiste i są kontrowersje, zresztą, a pewnie czasem nawet nie kontrowersyjne. Dla mnie jest jasne, że sytuacja, w której pewna frakcja w ramach obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli Suwerenna Polska, uczyniła sobie z pewnego zasobu kieszonkowe i finansowała działanie zbożne i słuszne ich zdaniem i być może nawet legalne, ale prowadzone w ramach oczywistego budowania własnej pozycji politycznej, kierowane do gmin, osób, środowisk, które stanowią zaplecze polityczne, wspierają w kampaniach wyborczych. To, o czym mówił pan minister, czyli to, że dawano bardzo duże środki na przykład na ogólnie słuszne cele, zakup wozów bojowych, straży pożarnej dla ochotniczych straży pożarnych, ale rozdawali to politycy w kampanii wyborczej właśnie Suwerennej Polski. To, że chodzili z bonami i na zakup karetki w gminie, w której kandydują. Może im zdaniem porównanie wydawanych środków z geografią, gdzie politycy Suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej, startowali, jest jasną, klarowną korelacją. Z drugiej strony zgadzam się w pełni z tym, co powiedział pan minister marszałek senior Sawicki. My tego rodzaju igrzyska, które mają miejsce, mnie przerażają, ponieważ to, jaki był zarzut wobec Zbigniewa Ziobro, również wobec ministra Kamińskiego, to były zarzuty, że służby działają zbyt ostro, że nie są chronione prawa podmiotowe, że ludzie są aresztowani, zatrzymywani i są wobec nich stosowane różnego rodzaju środki opresyjne w sposób nadmierny. W sytuacji przy tym, co teraz się dzieje, jest gorzej. A z drugiej strony sobie może pomyślą ministrowie, których teraz to byli, i posłowie, których to spotyka, że być może jak komuś się zabiera komputery, laptopy, zabiera się laptopy dzieciom, to powinno się wyznaczyć termin, po którym tego rodzaju sprzęt zostanie oddany, zostanie zabezpieczony informacja, materiał na takich nośnikach i zostaną one oddane, bo to jest okradanie ludzi, wywłaszczanie ludzi z ich majątku. Dla niektórych można powiedzieć, że to nie są drogie rzeczy, a dla niektórych to są bardzo drogie rzeczy. Ja znam ludzi, którzy na przykład mieli takie działania służb po powrocie z podróży poślubnej, 2 miesiące po ślubie, i do chwili obecnej nie mają zdjęć dla nich sentymentalnie ważnych. Panie pośle, ale w tych rzeczy. Laptopach to na pewno informacje nie tylko sentymentalne są. Ale pani redaktor, powiedzmy sobie tylko szczerze, że w tych kwestiach dokumenty, wszystkie zasady zostały zabezpieczone. To, co jest nowego, to są dowody ze świadków osób, które uczestniczyły w danych zdarzeniach i które postanowią obciążać swoich współpracowników, szefów, co jak słyszymy już się dzieje. I to będzie coś nowego. Jeżeli chodzi o sprawę afery NCBiR-u, to ja myślę, że nie jeden, który myślał, że będzie kolejną kadencję w Europarlamencie, nie będzie na listach, jak tutaj zaczną wypływać informacje, co się działo, jak się działo, i wróci opinia publiczna. A za chwilę zaczniemy żyć tymi wyborami tuż potem, jak odbędą się wybory samorządowe. Bo one trwają. Mamy już formalnie kampanię wyborczą do Europarlamentu i powiedzmy sobie szczerze, dla pana europosła Adama Bielona to nie jest dobra wiadomość, że za chwilę ruszą mocno sprawy dotyczące NCBiR-u. To, że pan prezes spółki NCBiR Plus został zatrzymany, został aresztowany i zgodnie z moją wiedzą współpracuje z wymiarem sprawiedliwości. To jest ten człowiek, który nagrywał osoby zarządzające NCBiR-em i polityków obozu, tej części obozu Zjednoczonej Prawicy, którą kierował Adam Bielan, i to będą moim zdaniem pewnie bardzo bulwersujące w najbliższym czasie zdarzenia. Bardzo dziękuję jedno państwu zdanie, za rozmowę, bo przede wszystkim teraz musimy życzyć wesołych świąt, bo tym nastrojem świątecznym rozpoczęliśmy. Państwo tutaj w studiu obecni biorą udział w wyborach samorządowych, więc teraz 2 dni odpoczynku w trakcie kampanii, która później chyba 4 dni, to będzie już później maraton przed tym, co się będzie dziać. Bardzo państwu dziękuję, słuchaczom życzę spokojnych świąt. Państwo i moimi gośćmi byli pani marszałek Magdalena Bieja, Telewica Razem, pani Katarzyna Piekarska, pani poseł Koalicja Obywatelska. Dziękuję pan bardzo. Pan wiceminister Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Pan poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pan poseł Przemysław Wipler, Konfederacja. Dziękuję. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Pani redaktor, zachęcamy do kupowania polskich produktów na nasze stoły. Kupuj świadomie produkt polski, wspieramy polskich rolników. Wszystkiego dobrego. Najlepszego.